रात का वक्त, दानिश का रूम। बेड पर इस समय दक्ष अपने नाइट सूट में लेटा हुआ था और अपने हाथों को मुंह में भरे अपने पास बैठे दानिश को देखकर आवाजें निकाल रहा था। दानिश उसी के पास बेड पर बैठा था और अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन उसे दक्ष की सारी बातें भी सुनाई पड़ रही थी। तो वहीं दक्ष अपने हाथों और पैरों को बेड पर खिलखिलाते हुए पटक रहा था। दानिश की बेड पर पड़ी फाइल्स दक्ष ने पूरी इधर से उधर कर दी थी और कुछ नीचे भी गिर चुकी थी। दक्ष ने अपने पेसिफायर को भी अपने मुंह से निकालकर नीचे फेंक दिया था। दक्ष अदर बच्चों के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग और स्मार्ट था। दानिश का एक हाथ बेड पर था और वो एक हाथ से लैपटॉप चला रहा था। तभी दक्ष उसके दूसरे हाथ की उंगलियों को पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल लेता है और उसे तेज तेज सक करने लगा। दानिश ये देखकर उसे घूरने लगा, पर दक्ष इस समय बहुत क्यूट लग रहा था। दानिश उसे गौर से देखते हुए फिर अपनी उंगली को नहीं हटाता और दक्ष उसे देखकर हंसने लगा। तभी रूम में अंतरा दानिश के लिए कॉफी और दक्ष के लिए दूध की बोतल लेकर आई। दक्ष 4 महीने का हो चुका था, जिस वजह से वो बोतल का दूध भी पी लेता था। अंतरा रूम में आई और पहले रूम का माहौल देखकर दक्ष और दानिश दोनों को घूरने लगी। दानिश उसे बिना देखे ही बोला, ये सब तुम्हारे बेटे की गलती है, इसलिए मुझे ऐसे मत देखो वरना तुम्हें आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। दानिश ये कहकर टेढ़ा मुस्कुराया। यही अंतरा दानिश की बातों का मतलब समझते हुए तुरंत उससे अपनी नजरें हटा लेती है और कॉफी दानिश को देते हुए आसपास पड़ी फाइल्स को उठाने लगी और सब कुछ सलीके से एक जगह रखने लगी। तभी अंतरा की नजर दक्ष पर गई और उसके चेहरे पर हंसी आ गई और वो दक्ष के मुंह से दानिश की उंगली बाहर निकालते हुए हंस कर बोली, दक्ष ये क्या कर रहे थे आप? और दानिश आप ये करवा भी रहे थे उससे? आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई? दानिश अपने लैपटॉप को साइड में रखकर अंतरा के हंसते हुए चेहरे को देखकर बोला, सो व्हाट, बेटा है मेरा एंड फर्स्ट थिंग इसमें तुम्हारा भी खून है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए अंतरा को बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आते हुए धीरे से बोला, बाय द वे तुम्हें बहुत हंसी आने लगी है, इसकी कोई खास वजह? हाँ, इसकी वजह आप हो दानिश और आपका बेटा भी, अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली। दानिश ये सुनकर उसके होंठों को चूमते हुए बोला, इसकी वजह सिर्फ मुझे ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे किसी भी इमोशन की वजह बने मेरे अलावा। दानिश के शब्द कठोर थे, जिसे सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, आप अपने ही बेटे से जलना कब बंद करेंगे? इतना कहकर अंतरा दक्ष के मुंह में दूध की बोतल लगाती है, जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था। दूध पाते ही दक्ष उसे जल्दी जल्दी पीने लगा और अपनी आंखें बंद कर लेता है। दक्ष को अब शांत देखकर अंतरा गहरी सांस लेती है और दानिश से अलग होकर बेड पर बैठ गई। दानिश भी फिर वापस से अपना लैपटॉप ऑन करता है और कॉफी पीते हुए उसमें काम करने लगा। तभी अंतरा को सुबह वाली देविका जी की बात याद आई और वो उसे फिर सोचते हुए धीरे से बोली, दानिश सुनिए। दानिश अपना काम करते हुए बोला, बोलो। जिसे सुनकर अंतरा फिर अपने दोनों हाथों को खुद में उलझाते हुए अटक कर बोली, वो मैं ये कह रही थी कि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। दानिश अंतरा की बात सुनकर उसे अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए देखकर बोला, सो व्हाट, इसमें मैं क्या करूं? इस पर अंतरा अपने होंठ बाइट करते हुए बोली, तो कल से मैं आपके करीब नहीं आ सकती पूरे 9 दिनों तक, और आप भी मुझसे दूर रहेंगे। ये कहकर वो दानिश को देखने लगी और उसके हामी भरने का इंतजार करने लगी। वहीं दानिश ये सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, Are you kidding? अंतरा ये सुनकर तुरंत ना में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि दादी ने खुद मुझसे ये कहा है और ये भी कहा है कि हम अब अलग अलग सोएंगे। अंतरा इतना कहकर अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं दानिश अंतरा की सारी बातें सुनकर उसे कुछ पल घूरता रहा और फिर वापस से अपने लैपटॉप में देखते हुए बिना इमोशन बोला, इसे भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। दानिश ने बेरहमी से उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वहीं ये सुनकर अंतरा का चेहरा रोने जैसा बन गया और फिर वो चिढ़ कर बोली, दानिश प्लीज मान जाइए ना, सिर्फ 9 दिन की बात है, आप इतने दिन तो मैनेज कर सकते हैं। दानिश उसकी बात सुनकर अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए उसकी गर्दन में अपने हाथों को डालते हुए उसे खुद के होंठों के करीब करके दांत पीस कर बोला, नहीं होगा मुझसे ये सब, मैं नहीं रह सकता तुमसे 9 सेकंड भी दूर, समझी तुम? अंतरा बोली, आह दानिश मैं नहीं कह रही आपको दूर रहने को, ऐसा दादी का ऑर्डर है, आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप खुद उनसे बात कर लीजिए, मुझे ऐसे दर्द मत दीजिए। अंतरा ये कहते हुए अपनी गर्दन को दानिश के टाइट हाथों से छुड़ाती है, जिससे उसे दर्द हो रहा था। दानिश उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखते हुए उसे और भी ज्यादा खुद के करीब खींचते हुए बोला, फाइन, मैं खुद उनसे बात करूंगा। किसी का कोई हक नहीं तुम्हें मुझसे दूर करने का, फिर वो चाहे मेरी ही फैमिली क्यों ना हो। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा अपना सर पकड़ लेती है और उसे घूरते हुए बोली, आप सच में पागल हैं। आप अगर ऐसी बातें दादी से कहेंगे वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हमसे मात्र 9 दिन भी नहीं रहा जा रहा है। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसके होठों को देखकर बोला, आई रियली डोंट केयर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बाय द वे, इट्स ट्रू, आई एम इनसेन फॉर यू। ये कहते हुए दानिश अंतरा के होठों को चूमने लगा। अंतरा दानिश को थोड़ा दूर करके परेशान होकर बोली, प्लीज दानिश मान जाइए, मैं जल्दी कुछ नहीं मांगती आपसे, बस अभी मांग रही हूँ, प्लीज मान जाइए, बस 9 दिन की ही बात है, प्रॉमिस, उसके बाद आप जो कहोगे मैं आपके लिए करूंगी। दानिश उसके परेशान चेहरे को गौर से देखते हुए कुछ देर तक सोचता रहा और फिर इमोशनलेस आवाज में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ और फिर तुम आफ्टर 9 डेज मेरी सारी बातें मानोगी, जो जो मैं कहूँगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, इसको याद रखना। अंतरा दानिश के मान जाने पर खुश होकर अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर दानिश डेविल स्माइल करते हुए अंतरा के सर को सहलाते हुए बोला, यू आर सो इनोसेंट गर्ल। अंतरा दानिश की कही बातों का मतलब नहीं समझ पाती, पर वो अभी इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती और उठकर ट्रे लेकर रूम से बाहर चली गई। वहीं दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो फिर दक्ष को देखने लगा, जो कि अब तक सो चुका था और दूध की बोतल साइड में गिर चुकी थी। दानिश ने ये देखकर फिर दक्ष को अपनी गोद में उठाया और उसे एक ब्लैंकेट से कवर करके और उसे पालने में ठीक से ले जाकर सुला दिया। दक्ष का छोटा सा चेहरा दिख रहा था। दानिश उसके चेहरे को देखते हुए उसके पालने को ऊपर से नीचे तक अच्छे से कवर कर देता है। हालांकि उसमें दक्ष पूरी तरह कंफर्टेबल था और सो रहा था। दानिश ने उसे एक नजर देखकर ड्रॉवर ओपन किया और उसमें से कुछ निकालकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद अंतरा रूम में आई। अब तक पूरी तरह रात हो चुकी थी। अंतरा रूम में आकर दक्ष को चेक करती है। दक्ष अच्छे से सो रहा था। अंतरा ये देखकर फिर रूम में देखने लगी तो दानिश रूम में नहीं था। अंतरा फिर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद अंतरा अपने नाइट गाउन को आगे से बांधते हुए चेंजिंग रूम से बाहर निकली। तभी वॉशरूम का भी गेट खुला और दानिश ग्रे कलर का टॉवल अपने वी शेप कमर पर लपेटे बाहर निकला। अंतरा की नजरें उस पर टिक गईं और वो गौर से दानिश को देखने लगी। दानिश की नजर जब अंतरा पर गई तब उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो अंतरा के करीब आते हुए बोला, डू यू वांट टू टच मी। अंतरा खोई हुई आवाज में बोली, दानिश ये सुनकर उसके कान अपनी ठंडी उंगलियों से टच करते हुए धीरे से बोला, So what are you waiting for? चलो शुरू करते हैं। ये सुनकर अंतरा अपने होश में आई और उसका चेहरा लाल हो गया। वो ब्लश करते हुए पीछे हुई। दानिश अंतरा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा और उसने डीप वॉइस में कहा, You are freaking so hot। ये कहकर दानिश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर सीधे बेड पर लेट गया। अंतरा का शरीर कांप रहा था और वो धीरे से दानिश को देखने लगी। बेडशीट पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इसी तरह दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। अगली सुबह, आज से नवरात्र शुरू थे, जिसका पहला दिन था। घर के सभी लोग अब तक मंदिर में आ चुके थे सिवाय अंतरा के। अंतरा को अभी तक नीचे ना आया देखकर देविका बिपाशा जी से बोली, बहू, अंतरा की तबीयत तो ठीक है ना? आज बहुत देर हो गई, नीचे नहीं आई। बिपाशा जी को भी कोई आइडिया नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझे नहीं पता कि अंतरा को देर क्यों हो रही है, पर आप इंतजार करिए, मैं मेड को भेजकर पता लगवाती हूँ। देविका जी उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती हैं और मंदिर की और सारी तैयारियां देखने लगी। वहीं बिपाशा जी एक मेड को ऊपर दानिश के रूम की तरफ भेज देती हैं। उन्हें खुद ऐसे बेटे बहू के कमरे में जाना कुछ ठीक नहीं लगता था। वहीं ऊपर दानिश के रूम में दक्ष की आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थी, जो इस समय पालने में लेटा था और वो अब तक जाग चुका था और अपने मुंह में अपना अंगूठा डाले सक करते हुए आवाजें निकाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंतरा बेड पर बैठी मुंह फुलाए दानिश को घूरे जा रही थी। इस समय उसने खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाला हुआ था और वो जैसे अभी ही उठी हो, और वो इस समय दानिश से पूरी तरह चिढ़ी हुई थी। उधर दानिश दूध की बोतल दक्ष के मुंह में लगाते हुए टेढ़ा मुस्कुराया, दक्ष दूध पाकर शांत हो गया और उसे पीने लगा। वहीं दानिश अंतरा के पास आते हुए बोला, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती कल रात के लिए। अच्छा, और वो क्यों नहीं कर सकती? अंतरा चिढ़ कर बोली, जिसे सुनकर दानिश उसकी गालों को खींचते हुए बोला, यू लुक सो क्यूट सिली गर्ल, मैं सीडियूस हो रहा हूँ तुम्हारे ऐसे चिढ़ने से। दानिश की टीज भरी बातें सुनकर अंतरा और भी फूल गई, क्योंकि बीती रात दानिश ने उसे बहुत परेशान किया था, उसे चैन की सांस भी नहीं लेने दी थी और रात भर थकान की वजह से अंतरा सुबह इतनी देर से उठी थी, जिस वजह से वो अभी पूरे गुस्से से भरी हुई थी। और वो अपनी कमर पकड़ते हुए मुश्किल से बेड से उठकर खड़ी हुई और वॉशरूम के अंदर जाते हुए मुंह फुलाकर बोली, अच्छा हुआ अब आप पूरे 9 दिन मुझसे दूर रहेंगे। दादी ने बिल्कुल सही किया आपके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। ये कहते हुए अंतरा कस कर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं दानिश उसे घूर कर देखता रह गया। क्या रहेगा दानिश 9 दिन अंतरा से दूर? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।